Tomek Makowiecki, Lato w mieście, nie bez kozery, ta piosenka, nie bez kozery, taki tytuł. Cześć, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae, pisze pan Michał, więc może Grabek znajdzie jakiś fajny utwór. Trochę słonecznego klimatu przyda się w ten deszczowy poranek za kierownicą. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów z trasy Jelenia Góra, Lublin, a szczególnie kierowcę autobusu z Dąbrowy. No, panie Michale, dziękuję za pierwszego maila, który dotarł dzisiaj do audycji. Międzynarodowy Dzień Reggae. No, rzadko zaglądamy tutaj w tym paśmie do kalendarza, no ale jeżeli reggae, to ładna pogoda. Jeżeli ładna pogoda, to słońce. Jeżeli słońce, to lato. Razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Lato, lato, nie płacz czasem, czekaj z rzeką, czekaj z lasem, w lesie schowaj dla nas chłodny cień. Przyjedziemy lada dzień. Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto cantare. Mieszka w drzewach, lato, lato, w ptakach śpiewa. Słońcu każe odkryć twarz, lato, lato, jak się masz? Lato, lato, dam ci różę, lato, lato, zostań dłużej. Zamiast się po krajach włóczyć stóp, lato, lato, zostań tu. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto cantare. No właśnie, chyba każdy wspomina wakacje i kojarzy z tym utworem. Halina Kunicka, lato, lato. Drodzy Państwo, no nie będę ukrywał, że układałem dla Państwa scenariusz dzisiejszej audycji i wybierałem piosenki wczoraj, kiedy w Warszawie było 30 kilka stopni i tak sobie pomarzyłem troszeczkę o tym właśnie słońcu, o tym lecie. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo 20 i tak jak powiedziałem, letni deszcz, no ale nie będziemy tu rozmawiali o pogodzie. Utwory zostały, cieszmy się tym, że są wakacje i że mamy lato. Kitty, gonna look in there. about to stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Summer in the City i Summer w radiu na pewno dzisiaj do godziny 6 w poniedziałkowym wydaniu Coś mi świta. No i to jest dobry moment, 14,5 minuty po godzinie 4, mimo tego, że Państwo znają ten adres na pamięć, bo już listy napływają tutaj do studia. To przypomnę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę się zameldować, proszę dać znać jak jest, no i proszę komentować to co się dzieje. Bądźmy w kontakcie jednym słowem. Over. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23,5 minuty po godzinie 4. Państwo piszą o tym deszczu, choć nie chciałbym, żeby był to temat przewodni naszej dzisiejszej korespondencji. Ja wiem, że się ciężko wstaje, kiedy coś tam siąpi za oknem, no ale proszę zrobić głośniej radio, my pomożemy do godziny 6. Coś mi świta. Pan Michał dodaje, że dzisiaj również Dzień Psa. Wszyscy szczęśliwi posiadacze, proszę na piękny spacer ze swoimi pupilami. O ekstra kości też nie zapominajmy. A pan Radek dodaje... Kontener w drodze do Hamburga kłania się nisko. No, to i my kłaniamy się nisko, panie kontenerze. No i 4:30 mamy na naszym radiowym zegarze. Pewnie u Państwa, tych, którzy słuchają w Polsce, taka sama godzina, no ale nie ma jak to czasu słyszeć w radiu, prawda? B15 to taki projekt brytyjski, który myślę, że już nie działa, ale 20 lat temu namieszał ostro na listach przebojów. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze nie raz dzisiaj Państwu ten adres przypomnę, bo być może chcą Państwo napisać do radia, a być może chcą Państwo, ci, którzy jeszcze nigdy nie pisali do radia, coś naskrobać w mailu, no to bardzo proszę pod ten adres kierować słowa. A pan Radek dodaje, bo w sumie kontener to taka puszka, a w środku takiej puszki może być wszystko. Jak u szanownego pana w jego audycjach. Pozdrawiam serdecznie. Zapomniałem się pochwalić. Ostatni tydzień i urlop. Gratulujemy. A to brat i siostra Michael i Janet z domu Jackson, rok 1995 i Scream. Czasami mam wrażenie, że za mało muzyki króla popu w naszych audycjach, więc co jakiś czas będę wracał do nagrań, które przecież wszyscy bardzo dobrze znamy i lubimy, prawda? Tak, na pewno. 25 minut do godziny 5. Pan Zbyszek dodaje, żeby nie było, osobówki też jeżdżą o tej porze i słuchają trójeczki. Pozdrawiam z trasy Bydgoszcz-Olsztynek. No, to my teraz pierwszy raz oficjalnie pozdrawiamy wszystkich prowadzących, tylko proszę pamiętać, jeżeli piszemy do trójki, zatrzymujemy się, wysyłamy maila i jedziemy dalej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Chemical Brothers na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jakby ktoś nie wiedział, Surrender to jest ten album, który został wydany 25 lat temu. 25 lat temu. A u nas 13 do 5. Zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj pierwsze lipcowe wydanie audycji Coś mi świta, no bo 1 lipca w kalendarzach, o tym państwo wiedzą, no jak lipiec to on już na pewno kojarzy się z wakacjami, kojarzy się z latem. Ja jak zwykle w tym paśmie polecam państwu, aby zostać z programem Trzecim Polskiego Radia, chociażby dlatego, że w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski opowie o polskim boomie w Czechach. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie naszych południowych sąsiadów wypoczynkiem w Polsce. Największą popularnością cieszą się wycieczki objazdowe i wypoczynek nad Bałtykiem. O, proszę bardzo, to jeden z wielu tematów poruszonych dziś. Zapraszamy do Trójki, polecam serdecznie. Polecam też adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na adres już napływa koncert życzeń. Dzisiaj znowu jestem twardy. Nie będę spełniał państwa muzycznych zachcianek, licząc na to, że wśród piosenek, które przygotowałem, znajdą państwo coś dla siebie. Za 4 minuty Podwórko Polskie. Shit on the radio. Well, I hate to say, but pop ain't going solo. You like me till you heard my shit on the radio. But now I'm just done watching for you, oh no. You like me till you see me on your TV. Well, if you're so low below, then why you watching? You say good things come to those away. I've been waiting a long time for Well, I never seen change without a fire. But from your mouth I seen a lot of burning. But underneath I think it's a lot of yearning. Your face, the colors change from green to yellow, to the point where you can't even say hello. You tell me you'd kill me if I ever snob you out. Like that's what you expect from me, like that's what I'm about. I remember the days when I was so eager to satisfy you. And realized that I was just a prove I could walk beside you. Now when I float away, I see you chose it to stay behind me. And so you cursed the day I decided to stay true to myself. Poranne, wakacyjne, letnie, upalne, no dzisiaj trochę deszczowe wydanie audycji Coś mi świta, lipcowe o przede wszystkim. Witamy tych z Państwa, którzy włączyli radio, bo Państwo się witają serdecznie też w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl. 7 minut pozostało do godziny 5. To była Nelly Furtado ze swojej pierwszej płyty. Szkoda tylko, że z płyty na płytę troszeczkę ta jej muzyka ewoluowała w stronę takiej mainstreamowej i piosenkowej, koktajlowej i plastikowej. No ale zawsze do tych pierwszych utworów Nelly Furtado możemy wracać w naszym porannym paśmie, które emitowane jest codziennie od poniedziałku do piątku między 4 a 6 rano. Jeżeli szukają Państwo sposobu na dobrą pobudkę, no to polecam program Trzeci Polskiego Radia. Przypomniał mi się mail, który dzisiaj przyszedł o 3:38 już tutaj do studia, że pan Michał, w którym to pan Michał napisał, że dzisiaj jest również Dzień Psa. No, nie ma przypadków. Z ręką na sercu powiem Państwu, że wybierałem piosenki wczoraj. Jego pana, ja mnie hart tyle wart, ile pani ukochana. Kundel zły, szczerzy, kły, jak jego właściciel. Szczeniak wie, kto rządzi się jego życiem. A mój pies jest inny, bo ma swoje zdanie. Myśli sam, śpiewa sam, songi zakazane. Nie chce wierzyć w bajki, ze mną się nie liczy. Muszę więc, by nie zdechł, trzymać go na smyczy.